Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuran Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srimad Bhagavatam Kand Gera Adhyay Chai Shlok Bara. Ye Kand Gera Hai Aur Iske Pahele Dasham Kand Hai Jisme श्री कृष्ण की लीला का वर्णन विस्तृत रूप में होते हैं और भागवत गीता में और समस्त वैदिक साहित्यों में उसका उद्देश्य प्रकट होते हैं दर्शन स्थान वेदे रामायणे चैव पुराने भारत तथा आदवंथे च मध्ये च हरि सर्वत्र जीते। समस्त वैदिक साहित्यों का उद्देश्य है हरि कीर्तन। वेद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र में तो सभी शास्त्र में हरि सर्वत्र जीते। हरि गुणगान कीर्तित होते हैं समस्त वैदिक शास्त्रों में, लेकिन खास श्रीमद् भागवत में भगवान की कीर्ति स्पष्ट कीर्तित होते हैं और विशेषकर दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीला वर्णित होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में धर्म प्रोजित कई तब अत्र सभी प्रकार के दूसरे धर्म जिसमें अपनी इच्छाएं अधिक होते हैं, तो उस प्रकार धर्म जिसमें भागवत प्रेम नहीं होते हैं श्रीमद् भागवत में नहीं होते। श्रीमद् भागवत में निगम का उपचार दलितम फलम सुगम का अमृत जब संगीतम त्रिपित भागवत भागवत रसमालयम हो रहो रसिका भूरी बाहुकाम। श्रीमद् भागवत में प्रेम भक्ति का वर्णन होते हैं और ये अमृत वैदिक कल्प वृक्ष का पक्का फल है, इसलिए रसिक भक्तों पूरा जीवन में ये प्रेम अमृत आस्वादन करते हैं। तो इस श्लोक में देवगण कुछ मध्यदारी करके बोलते हैं भगवान को कि आप इतना दयालु है कि हमारे प्रेम भेंट ग्रहण करते हैं, तो हमें मालूम है कि लक्ष्मी देवी नाराज होगी कि नहीं, लेकिन आप इतने दयालु है कि लक्ष्मी देवी नाराज होने के भी हमारे प्रेम भेंट ग्रहण करते हो। तो ऐसे समझना है कि देवगण के गणेश संबंध है भगवान के साथ। अगर नहीं था तो ऐसा नहीं बोल सकते थे। तो फिर भी शास्त्र से हम समझते हैं कि देवगण की स्थिति ब्रजवासियों जैसे नहीं है, मथुरा वासियों नहीं, द्वारका वासियों जैसे नहीं है। बृहद भागवतम एक महान और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सनातन गोस्वामी की रचना, जिसमें दो भाग है। तो एक भाग में कहानी रूप में भक्तों का तारतम्य का वर्णन है। तो पहले एक पहली स्थिति है कर्मयोगी, दूसरी स्थिति है इंद्रदेव, और इसके बाद बहुत भक्तों का वर्णन होते हैं, और अंत में ब्रजवासियों की प्रेम भक्ति का वर्णन होते हैं। तो इंद्रदेव जो देवताओं के राजा है, इसलिए इनका नाम है इंद्र। तो इनकी स्थिति, मतलब भक्ति सब भक्ति करते हैं, लेकिन तुलना में इनकी स्थिति बहुत निम्न है। और कर्म योगी के थोड़ा सा ऊपर है। तो भगवान इतना दयालु है कि देवगण की स्तुति ग्रहण करते हैं, और देवगण के भेंट भी ग्रहण करते हैं। लेकिन भागवत और आचार्यों का वर्णन, बृहद भागवत अमृत में जैसे हैं, तो उससे समझना चाहिए कि देवता होने से विशुद्ध प्रेम भक्त होना और बहुत अच्छा होते हैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु है कि कनिष्ठ भक्तों का अर्पण ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान और बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं इनके शुद्ध भक्तों का प्रेम अर्पण मिलने से। तो अभी कुछ दिन मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते भगवद गीता टीका, तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ विश्लेषण करते हैं कि तीन प्रकार के भक्त, तीन प्रकार के भक्त है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, वो एक तारतम्य है। तो दूसरे प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्लेषण करते हैं, बोलते हैं कि तीन प्रकार की भक्ति है। एक है गुणीभूत भक्ति, और दूसरे है ठीक है प्रधानीभूत भक्ति, और तीसरा है केवला भक्ति। ठीक है, आप बैठ जाएं। गुणीभूत भक्ति, इसका मतलब जिसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति के तीन गुण अधिक होते हैं। तो किस प्रकार की भक्ति, जो कर्मी, ज्ञानी, अष्टांग योगी करते हैं, तो मतलब वो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, और कुछ भक्ति भी करते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति कर्मी, ज्ञानी, योगी तो भक्त नहीं है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, लेकिन कुछ भक्ति भी करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है। दूसरे प्रकार की भक्ति है प्रधानीभूत भक्ति, जिसमें भक्तों भक्ति करते हैं, वो भक्त है, लेकिन कुछ काम, ज्ञान और योग भी करते हैं। और तीसरा है केवला भक्ति, जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं होती, केवल यही इच्छा, तो मेरे काम, चिंतन, वचन से भगवान संतुष्ट हो, तो एक ही इच्छा होती है। भगवान अपना काम करने से भगवान को संतुष्ट करना, तो ऐसी भक्ति से भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं। और ऐसे श्लोक जैसे कि सर्वधर्म में श्री प्रभुपाद शिष्यों प्रतिपन्न करते हैं, पत्रं पुष्पं फलं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पारितम् अश्रामि प्रयतात्मा। तो ऐसे श्लोक का अर्थ अछूत भक्तों की चरित्र में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली फल फल जल भगवान को देने से भगवान थोड़ा संतुष्ट होते, ऐसा नहीं है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि अगर वो मायावाद धारणा होते हैं तो भगवान को प्रेम अर्पण करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हृदय में वो मायावाद धारणा होते हैं तो वो मायावाद भक्ति की विपरीत होते हैं और मायावाद से भक्ति नष्ट होते हैं और भक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि मायावाद का क्या मतलब है? भगवान को स्वीकार नहीं करना, तो मुंह से ही स्वीकार करते हैं, हे भगवान हे ईश्वर। तो भगवान प्रेम ये सब शब्द बोलते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की धारणा से बहुत अलग होते हैं मायावादी की धारणा। तो शुद्ध भक्तों जानते हैं कि भगवान है सच्चित आनंदमय भगवान, ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा हम, वो ब्रह्म ज्योति के स्रोत है भगवान, और वो निराकार ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं आते है, अभी तो वरम वो भगवान से वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति आते हैं। तो मायावादी भगवान की पूजा करते हैं लेकिन सोचते हैं कि पूजा करने से मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा, तो ऐसी सेवा से भगवान संतुष्ट नहीं हो। जैसे कि अगर एक बड़ा व्यक्ति है और नौकर रखते हैं और नौकर बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा का उद्देश्य है कि आपका मिलके वो प्रभु को मार दूंगा और मैं स्वयं प्रभु की स्थिति ले लूंगा और उसकी सब संपत्ति धन सब कुछ खुद के लिए रख दूंगा। तो वो स्वामी अगर जानते हैं कि वो सेवक बहुत अच्छी सेवक करते लेकिन यही उसका उसकी उद्देश्य है, तो वो स्वामी संतुष्ट होगा? वो अच्छी सेवा करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य है मुझको हत्या करना, तो सेवक वो प्रभु संतुष्ट होंगे कि नहीं? संतुष्ट नहीं होगा तो उसको भगा देगा, वो सेवा ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसे ही भगवान सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है और सबके उद्देश्य जानते हैं। तो अगर कोई भगवान की सेवा करते हैं लेकिन सोचते कि मैं भगवान हूँ और ये भगवान का रूप सनातन नहीं है, मैं भक्ति करता हूँ जैसे कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा, तो भगवान संतुष्ट नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवत पढ़ने से और खास हमारे आराध्य आचार्यों की टीका पढ़ने से हम सच मार्गदर्शन मिलते कि केवल भक्ति हमारे उद्देश्य है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति करना, ये केवल भक्ति ये शब्द का क्या अर्थ है इसको अच्छी तरह समझो, क्योंकि केवल भक्ति प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति में बहुत अंतर बड़ा अंतर होते हैं, और भगवान पूरा संतुष्ट नहीं होंगे गुणीभूत भक्ति से, नहीं, और प्रधानी बुद्ध भक्ति से भगवान सदा सा संतुष्ट होंगे, लेकिन भगवान पूरे संतुष्ट होंगे केवला भक्ति से, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, जो वास्तव में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, तो केवला भक्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में दूसरे संप्रदाय में वो भक्ति जो अनुशीलन करते हैं भक्त, तो वो गौड़ीय वैष्णव का विचार में वो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें इच्छा होती है मुक्ति प्राप्त करना। जैसे कि श्री वैष्णव संप्रदाय में, भागवत संप्रदाय में भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि भक्ति करने से हम वैकुंठ जाएंगे, हम भव सागर से मुक्त होंगे, भव बंधन से मुक्त होंगे। तो इच्छा है वैकुंठ जाना भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार है मामा जन्मनी जन्मनी शिवरे भवतर भक्ति भाई चुकी, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ, तो केवल अवसर चाहता हूँ आपकी सेवा करना, वो वैकुंठ में हो सकते या यहाँ पर भी हो सकते, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है आपकी सेवा करना, जैसे कि आप संतुष्ट हों। तो यही शुद्ध भक्ति है जिसमें अपने सुख के लिए कुछ भी इच्छा नहीं होते हैं, तो यही शुद्ध भक्ति, शुद्ध अति शुद्ध भक्ति है जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं है। जैसे कि वो भक्ति और समृद्ध सिंधु में एक उदाहरण है कि द्वारका में भगवान के श्रेष्ठ सेवक है दारुका, तो एक बार दारू चामर सेवक कृष्ण से इन सेवक करने से सोचा कि मैं इतना भाग्यवान हूँ सेवा करने का अवसर मिल भगवान की सेवा करना, तो ऐसा सोच के वो प्रेमानंद आया था और स्तब्ध हो गया। स्तब्ध होने से तो सेवा नहीं कर पाए, फिर सोचा कि ये प्रेमानंद अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे वो सेवा नहीं कर सकता। तो यही प्रेम कि प्रेमानंद वो आनंद नहीं चाहते, केवल सेवा करने का मौका चाहते, और आगे आनंद से सेवा बंद होते हैं वो फिर वो आनंद नहीं चाहते। अगर आनंद होते हैं ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य ही भगवान की सेवा करना। आनंद या सुख या दुख वो मेरा ख्याल नहीं है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझको आलिंगन करो या मुझको उपेक्षा करो, हे भगवान जो भी आपकी इच्छा हो मैं तुम्हारा दास हूं। तो ऐसी भक्ति होना चाहिए। तो देवगण भी इनकी सेवा से और इनकी स्तुति करने से भगवान को संतुष्ट करते हैं, लेकिन कष्ट चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं तो देव जैसे होना नहीं चाहते, तो खाली चाहते हैं भगवान की प्रेममयी भक्ति करना। भक्ति करने से अगर ऐसे प्रधानीभूत भक्ति होते हैं, हम भक्ति करते हैं लेकिन दूसरी इच्छा भी रखते हैं कि मैं बड़ा हूँगा, मैं स्वार्थ जाऊँगा, तो हम स्वर्ग में अगर भगवान की दया हो, अगर हम भक्ति करने से ऐसे अधिकार मिलेंगे, हम इंद्र चंद्र सूर्य ऐसी स्थिति मिल सकती है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तन सिर्फ यही चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे जो भी स्थिति, कीट जन्म हाओ यथार्थ हुआ दास, बाह्य मुख का ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आस। फिर हम ठाकुर बोलते हैं कि मैं कीट हूंगा, अगर सेवा मौका मिलते हो कृष्ण की सेवा, तो मैं कीट के रूप में भगवान की सेवा करूंगा। और अगर ब्रह्मा पद मिलते हैं लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा अभक्त ब्रह्मा, तो ऐसी स्थिति नहीं चाहता। तो यही शुद्ध भक्ति है जिससे भगवान पूरे संतुष्ट होते हैं और जिससे भक्तों भगवान की कृपा से अवसर मिलते हैं इनकी प्रेम भक्ति करना। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु कष्ट चैतन्य महाप्रभु के सम्मेलन में है, तो प्रयास करते हैं ऐसी प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो प्रेम भक्ति कैसे मिलना है, तो खाली प्रेम प्रेम बोलने से नहीं होते हैं, वो सेवा भावना बहुत बड़े होना चाहिए। और वो सेवा भावना, तो पूरी सेवा भावना होना चाहिए और खाली एक दिन के लिए नहीं है, दो दिन के लिए नहीं है, सदैव चौबीसों घंटे में हर क्षण में वो सेवा भावना होना चाहिए जो अमिश्रित होते। तो भक्ति कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन केवल भक्ति है जिसमें कोई मिश्रण नहीं होते हैं। तो केवल भक्ति का मतलब केवल और कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है। तो हम जो चैतन्य महापुरुष के संप्रदाय में ही प्रयास करते हैं ऐसी भक्ति करना। तो हमारे क्या उद्देश्य है, तो उसको विचार करना चाहिए। मैं भक्ति करता हूँ किस लिए, भुक्ति के लिए अर्थात भौतिक सुख, या मुक्ति के लिए या सिद्धि के लिए। तो अगर ऐसे इच्छा होती है कि मैं काम करने से सुखी होऊंगा, ज्ञान अर्जन से मैं सुखी होऊंगा, या योग सिद्धि प्राप्त करने से मैं सुखी होऊंगा, तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति है ऐसे जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है। तो भक्तों की प्रज्वलित इच्छा होते हैं कि मैं हमेशा पूरी भक्ति करूंगा भगवान की। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न हो? अच्छा मंतव्य है कि देवगण कृष्ण के सामने स्तुति करते हैं, लेकिन नारायण इनको नारायण जैसे मानते हैं, क्योंकि बहुत है कि हम आपको फूल माला अर्पण करता हूँ, हमें मालूम नहीं कि लक्ष्मी नाराज होगी कि नहीं। तो ऐसे ही देवगण भगवान कृष्ण को नारायण जैसे मानते, क्योंकि देवगण कृष्ण की प्रतिनिधि है। कृष्ण विष्णु रूप में ब्रह्मांड का पालन कार्य करते हैं और देवगण तो उसी काम में सहायता करते हैं। सहायता का मतलब भगवान के लिए सहायता का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सकाम भक्तों को सेवा करने का अवसर देने के लिए वो देवगण ब्रह्मांड का संचालन में सहायता करते हैं। तो देवगण नारायण कृष्ण का नारायण रूप को ज्यादा सम्मान देते हैं और कृष्ण को भी नारायण जैसे देते हैं। तो देवगण वो विशुद्ध व्रज भक्ति से दूर है, जैसे कि हम दशम स्कंध में देखते हैं कि ब्रह्मा जी आए थे और कृष्ण के दोस्तों और भक्तों की चोरी की, उसके बाद क्षमा प्रार्थना की और कृष्ण ब्रह्मा जी को देख के सोचते थे वो क्या विचित्र आदमी है, वो चार मुंह है और ऐसे मुझको भगवान बोलते हैं, लेकिन क्या मैं भगवान हूँ? मैं ग्वाल का लड़का हूँ। फिर इंद्रदेव तो वो गोवर्धन लीला है, तो इंद्रदेव बारिश असीम बारिश भेजने के बाद कृष्ण के पास आए हैं क्षमा प्रार्थना करने के लिए। तो इंद्रदेव बाद में विचार किया कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन कैसे भगवान को मानते हैं? तो बहुत समान करके, ये ही सर्वशक्तिमान भगवान है। तो वो मधुर राजलीला में जिसमें भगवान की सर्वश्रेष्ठता का विचार नहीं होते, ज्ञान भी नहीं होते, तो ऐसी भक्ति से देवगण बहुत दूर होते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।